Jangune cum jo tu că nu sta mo de chi că cum mențetă niganas de și a se fădri nu și pențeu că se și tu tonin donas palulta an cum